Si algú ens preguntés... A nosaltres. Com afrontaríeu les retallades? Diríem... Un. Si no pots pagar la T10... Agafa unes tenalles i roba una bici. Dos. Si te pugen els impostos, crea una fundació tapadora. Tres. Però si a més de tot això et perds l'APM... I ningú no l'ha penjat a internet... Llavors ja has begut oli.